50 languages. 21. 21. Small talk 2. Small talk 2. Kust te pärit olete? Kust te pärit olete? Baselist. Baselist. Basel asub Šveitsis. Basel asub Šveitsis. Kas tohib teile härra Müllerit tutvustada? Tohib teile härra Müllerit tutvustada? Ta on välismaalane. Ta on välismaalane. Ta räägib mitut keelt. Ta räägib mitut keelt. Olete te siin esimest korda? Olete te siin esimest korda? Ei, olin siin juba eelmisel aastal. Ei, olin siin juba eelmisel aastal. Kuid ainult ühe nädala. Kuid ainult ühe nädala. Kuidas teile meeldib meie juures? Kuidas teile meeldib meie juures? Väga. Inimesed on toredad. Väga. Inimesed on toredad. Ja maastik meeldib mulle samuti. Ja maastik meeldib mulle samuti. Kes te ametilt olete? Kes te ametilt olete? Ma olen tõlkija. Ma olen tõlkija. Ma tõlgin raamatuid. Ma tõlgin raamatuid. Olete te siin üksi? Olete te üksi siin? Ei, mu naine on ka siin. Ei, mu naine, mu mees on ka siin. Ja seal on mu mõlemad lapsed. Ja seal on mu mõlemad lapsed. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.